राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2054 3 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरूषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सावधानी के लिए बहुत आवश्यक है इस बात की, ये चेताते रहने से मन सावधान रहता है, नहीं तो गफलत में सभा चला जाता है। ये मानव देही रतन अमोलक बार बार नहीं पावे, इस तरफ ख्याल नहीं होता है। जैसे अभी यहाँ सत्संग हुआ तो ऐसे भागवत और रामायण का बार बार होता है। यहाँ आप पूछो कितनी बार हुआ है तो ख्याल नहीं करते आदमी। ऐसे मानव शरीर अब मिला हुआ होता है ना, उसका आदर नहीं होता, परंतु कितना दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया है। तो ऐसा मानव से ही मिला है तो इसका लाभ लेना चाहिए, भगवान को याद करो। भगवान की याद करने से सब काम हो जाता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपदा नष्ट हो जाए भगवान की याद करने में। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, याद मात्र करने से ये जन्म मरण का दुख है श्रद्धा में मिट जाता है। याद करने मात्र से कितना सस्ता काम है, इसमें कोई जोर नहीं आता, कोई विद्या की आवश्यकता नहीं, कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं, कोई बल की आवश्यकता नहीं, कोई धन की आवश्यकता नहीं, कोई किसी की मदद की आवश्यकता नहीं, सहारे की मदद नहीं, स्वतंत्रता से राम धड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो हार, दावा ना ही सतला जीते सो ले जाओ। सोना बड़ा धन है, पैसा तो किसी न किसी की तिजोरी खुलेगी तब आएगा, बैंक खुलेगा तब आएगा, कोई पाकेट खुलेगा, कोई अलमारी खुलेगी तब आएगा। रामधड़ी सोने पड़ी तो दोनों धन यहां ही रह जाएगा, कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं। अरे ये सोना पड़ा हुआ धन है से रहेगा नहीं, ये जितना आपने ले लिया उतना लाभ ले ही लिया। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने जाके राम नाम धन हो। जो साथ में चल रहा धन है भाइयों बहनों भारी नाम पे धन लो। अभी कलयुग में विशेष महिमा है, चौह जुग चौह श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाओ, ऐसा उपाय दूसरा है नहीं। तो नाम की बहुत विशेष महिमा है, इस वास्ते सज्जनो ये हरदम रखो। अब जैसे सत्संग हुआ रहा ये है, रामायण हो रही है, तो रामायण हो रही है समय में ऐसा करो कि स्वभाव डाल दो राम राम राम राम राम, आपको जो याद हरे राम आपका जो जप है उस जप को हरदम करना सावधानी से। यहाँ सत्संग करना और भजन करना बाहर से आए हुए भाइयों के लिए कोई काम नहीं है, यहाँ रहने वालों के लिए भी ये दिन ऐसे निकाले हुए हैं। अब एक काम धंधा फिर करेंगे, अब तो सत्संग करेंगे। तो ये दिन निकालने से ये अनुभव होता है कि इतना समय सत्संग लगाने से कोई अपनी बाधा नहीं लगी, काम धंधा जो होते हैं कोई बाधा नहीं लगी। तो इस तरह से रोजाना समय हम लगा सकते हैं, क्या बाधा पड़ गई सत्संग में, तो कोई बाधा नहीं पड़ी। तो ऐसी बात है, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सत्संग समय भी राम राम करते रहे और दूसरे सावधानी से भगवान का नाम ले भूलो मत। भजन में रंग दिन जावे, बढ़िया से बढ़िया भजन देने तो वे दिन जा रहे हैं। मौका बहुत बढ़िया मिला है, कलयुग की बड़ी महिमा है। ऐसे तो कले दोष निधि राजन, दोष निधि है, घर खतरा है, पापा ही पापा को आए न्यायगा। परंतु इसमें एक बड़ा भारी गुण है कि भगवान के नाम जब से कल्याण हो जाए, दूसरे युगों में ऐसी नहीं थी बात, अति विशेष है कली, विशेष कलयुग में इसकी विशेष बात बताई गई है। तो कैसी बढ़िया बात है, मतलब वो कलयुग मिला है। जैसे व्यापारी के लिए कभी सस्ता अनाज मिलता हो तो रुपये दो रुपये मण में और ले ले पण पंद्रह पचास मण सौ मण, और पीछे आ जाए तीस पैंतीस चालीस मिलियन रुपये मण, तो कितना नफा हो जाए। ऐसे नाम जपने में समय लगता है जितना कलयुग में उतना ही, जितना सतयुग में लगता है। सतयुग में नाम लेने से जितना समय लगता है उतने ही समय में यहाँ पर राम नाम लिया जाता है। ऐसा नहीं अभी जब समय ज्यादा लगता है और सतयुग में कम लगता है, सिलाई पूरा पूरा तो सस्ता आता है माल, वो सतयुग के समय के सस्ते है। और यह दाम से कलयुग के समय अनुसार कितनी भी से बात है, सस्ता माल आवे महंगा जाए, धनवान बन जाए आदमी। तो नाम सस्ता तो इतना है जितना सतयुग में लगता है उतने ही नामों में आज राम नाम होता है। और कलयुग में कलयुग के अनुसार अखबार बाजार है, कलयुग का है। कलयुग सुन युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण बन विमल भवतर बिना प्रयास। व्यापारी को यह पता लग जाए दो तीन रुपया मण मिलता है तो फिर कितना वो नफा दे देगा। हजार कमाया, दस हजार कमाया, बीस हजार कमाया, सब पश्चाताप करते हैं। लखपति बनते वो भी पश्चाताप करते हैं, लखपति नहीं करोड़पति वर्ष होता था मैं, समय खुश खुला माल मिलता था। ऐसे खुला माल मिलता है और उसमें तो समय पाकर के महंगा होता है। हमारे तत्काल महंगा, तत्काल खरीदने में तो सतयुग में समय लगे उतना लगे, और मूल्य इसका मिलता है कलयुग के अनुसार। प्रत्यक्ष होता है, वो तो धाव घाव पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं, घाटा भी लग जाए भाव गिर जाए, वो तो इसमें लाभ ही लाभ है, गिरने की बात है ही नहीं। और भजन में अंदर जाओ, दिन जा रहे हैं, इन दिनों में भजन करके हम लाभ ले सकते हैं, ऐसा समय भगवान ने दिया है। और भागवत सुना, गीता रामायण सुना, ऐसा मौका अच्छा आ जाता है, ये हाथ की बात नहीं है। धनी से धनी भी विचार करे कि मैं भागवत सुन लूं, मिल जाए न भी मिले, रामायण का पाठ सुन लो मिल जाए न भी मिले, मैं मिल गया है उसे लाभ लेना, ये अपने सावधानी की जरूरत है, केवल सावधान। ऐसे नाम चलते हैं आप ले सकते हैं, नंबी ले पर ये लाभ लेने के अधीन सावधानी जरूरत है। ये गफलत में नहीं जा रहे हैं, जैसे नींद में समय चला जाए इस तरह से आलस में प्रमाद में चला जाए, ऐसे बेसमझी से समय जा रहा है। क्षमा का ज्ञान भगवान ने दिया है। कैसा दिया भगवान ने? जैसे मोटर है, चार आदमियों की मोटर होती है और सात आठ आठ बैठ जाएंगे। इस तरह से भगवान के भजन करने के लिए उम्र इतनी दी है कि थोड़ी उम्र में भगवत प्राप्ति हो जाए, दो तीन चार बार भगवत प्राप्ति हो जाए, इतना समय दिया है भगवान ने। और उम्र भर में परमात्म प्राप्ति नहीं करी, सोचने की बात है। तूर्णम यतेत नफत मृत्युयावत, भागवत कहती है कि जल्दी से जल्दी लगाओ, इसमें देरी मत लगाओ। पता नहीं है समय क्या मिले क्या नहीं हो जाए, बीमारी आ जाए, मृत्यु आ जाए, कोई संकट आफत आ जाए, माथा ही खराब हो जाए, पागल हो जाए, क्या पता है। जो समय मिल गया है, जितना मिल गया वो तत्परता से अच्छे से काम में लगा लो, लगा कर उसका लाभ ले लो। गया वक्त न आवे दूसरी बारी आ रही, हरि का भजन करो अंदर न आ रही आ रही, गया वक्त नहीं आवे दूसरी बारी आ। समय पीछा नहीं आता, आज दिन का समय चला गया, क्या वो समय पीछा आ जाएगा? क्या बालकपण आज आ जाए शरीर से? गया वक्त नहीं आवे, वो तो चला गया, खर्च हो गया। इस वास्ते अब समय बचा है तो उस समय को भगवान में लगा दो, तो जितना समय लगा वो सबका सब सार्थक हो जाएगा। कुएं में डोरी डालते हैं लोटा, तो वो लोटा ठेठ पानी में चला गया तो लादे लोटो में आ जाता है, रस्सी आ जाती है, जल मिल जाता है। और हाथ से छूट गया तो फिर जो नहीं आएगा, इतना सा हाथ से छूटा इतना मिल जाएगा, उतना नहीं, जल पर पहुंच जल की तरह में फिर भी चला जाएगा। इस वजह से इस समय जो गया हुआ मिलता नहीं, और इस समय लगाने से जरूर लाभ होता है। सांसारिक व्यापार में तो लाभ भी होता है हानि भी होती है, खेती करो लाभ भी होता है हानि भी होती है, चीजें बिक्री खरीदे में लाभ भी होता है हानि भी होती है। इसमें लाभ ही लाभ, हानि है ही नहीं। हानि वही है जो समय खाली चला जाए तो अपनी अपनी गफलत से ही हानि है, इस मारे में हानि नहीं है। अपने निकमा समय खो दिया, भगवान का भजन नहीं किया, बातें चीतें कर, बातें बहुत बनाओ, क्या फायदा दिख रहा निरंतर बात करने से। समय को सावधानी से भगवान में लगाओ, एक एक पल पल छन में तेज भगवान लगाओ, हरदम सावधान रहो, केवल सजग रहना, सजग दिल में जागृत रहिए, बंदा दिल में जागृत रहिए। हेत प्रीति हरिजन करिए, पर हरिये दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा। जागृत नगरी में चोर लागे जख मारेला जंग दूता, जागिया गोरखनाथ जंग सूता। जागिया जी को भजन कर लियो, संत हो गए, महात्मा हो गए, जंग सूता गफलत भाई, मुफ्त में समय जा रहा है सज्जनों। बड़ी सावधानी के साथ सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, खुले है अभी, किसी के लिए मना नहीं है। रामगढ़ी चौड़े पड़ी है, सौड़े सौड़े सबके लिए सामने, कोई मना नहीं करने वाला है। बढ़ने से तो शेर जी ने कहा था, श्री जयदयाल जी ने, किसी ने कहा कि 2000 के बाद एक चेतावनी पुस्तक निकली थी, आपने नहीं देखा होगा, 2000 से पहले संबंध 2000 विक्रम सौ 2000, उसमें लिखा था कि 2000 के बाद सोवेंगे तो कलयुग में, उठेंगे सतयुग में, सोई सत्व आ जाएगा। इस बात में शेठ जी ने कहा कि आज हम सत्संग करते हैं, ऐसे 2000 बार सत्संग करते रहे तो समझना चाहिए सतयुगी है, बड़ा गिरेगा समय बड़ा जोर से। तो अभी भी अपने भजन स्मरण करते हैं, अभी तो कानून नहीं बनाया कि कथा नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते, कभी कानून बन जाए क्या पता है, कोई भरोसा नहीं है। अभी हम छोड़े भगवान भजन कर सकते हैं। त्रेता युग में ऋषि मुनियों को खाकर राक्षसों ने हड्डियों का ढेर लगा दिया। त्रेता युग में सतयुग त्रेता द्वापर कली कितना ऊंचा युग था। अभी तक साधु ब्राह्मण खुला फिरते हैं, इनको खाने वाला ऐसे नहीं खा जाए, उनको हड्डिया दे दिया। कलयुग में इतनी बात है, बहुत विशेष है, अभी छूट है, नजर आगे क्या दशा होगी। भजन स्मरण करने वाले राजी नहीं फिरते, पुस्तिका मिल रही है महाराज पुस्तिका। आजकल के जमाने में बड़ी सस्ती सरल समझने में सुगम और विषय बहुत बढ़िया, नाम जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कहीं रामायण कथा हो रही है, कहीं रामायण का पाठ हो रहा है, कहीं भगवती कथा हो रही है। ये दुर्लभ चीज है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जब चीज मिल जाती है तो मन समझता है ये ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं था, हरदम नहीं कहता ऐसा। तो ये मिल जाए तो लाभ लो, अपने नाम लो। सत्संग से बहुत लाभ होता है, पर समुदाय मिलना हाथ की बात नहीं। नाम जब रात दिन करो, रात दिन स्वयं अपना एक दुकान शीर की होती है हिस्सेवार, और एक खुद की दुकान है। हिस्सेवार दुकान में एक रुपया पैदा करो तो सौ नहीं मिलेगी, और अपने में सौ नहीं पैदा करो सौ नहीं पूरी मिलेगी। तो नाम जप में लगना अपने अपने करे, व्यक्ति की दुकान है, घर वाले करे न करे देखो मत, मन तो उनसे प्रार्थना करो। तुम ही लड़ो भैया, व्यापार का कायदा है कि वो व्यापार दूसरे को बताता नहीं। भाई वहां से चीज लाने से बहुत नफा होता है, वो बताना चाहते नहीं। स्टेशन पर चला जाएगा तो दूसरे देखते तो टिकट दूसरी जगह लेगा, वो जाएगा उधर छिपाव करेगा। और भजन स्मरण सत्संग में छिपाव नहीं छोड़े और राजी होंगे। धनी आदमी व्यापार को छिपाएंगे, परंतु संत महात्मा छिपाएंगे नहीं, तोड़े करेंगे, जिससे दुकान का माल अधिक से अधिक बिके। इस तरह से उनके हृदय की बात है, अधिक भगवान लग जाए। ऐसा कीमती समय हमारे देखते नहीं जा रहा है। इस वजह से सावधान, केवल सजग, केवल सावधानी। मैंने देख पड़ा था, सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान रहना ये साधन है। न जाने कितना समय कब चला जाए, पता नहीं। संयोग का भरोसा नहीं भाई, स्वास्थ्य का भरोसा नहीं, संयोग का भरोसा नहीं। क्या पता है कैसा समय आ जाए अगाड़ी। अरे ये निश्चित बात है कि समय गिरा है हमारे सामने सामने, आप लोगों के सामने, मेरे सामने। क्या समय था, क्या ऋतु आती थी, क्या वर्षा आती थी। समुद्र 1965 की बात है, तो महाराज खेत में काम करने वाले काम कर रहे हैं, इधर सोच रहे थोड़ा सा बस कलाना आई कि भैया भीतर रखो रखो रखो, इधर इतने मर रहे जोर से आते सौ सौ को साथ गए तो वर्षा। आज कहा है बैल खड़ा है तो एक सीट तो बुझ दीजिएगा, एक सीट सूख गई है, कहाँ वो वर्षा। सज्जनों की वो सज्जनता कहाँ, जो एक एक की मदद करते थे, अनजान पड़े हुए भी सहायता करते थे, बड़े प्रेम से आदर करते थे, आज वो कहाँ है। स्वार्थ इतना हो गया स्त्री और पुरुष में भी, अपना स्वार्थ है, नहीं तो स्त्री का पुरुष, पुरुष का स्त्री आदर करे, पालन करे, सदाचारी बनावे। जिनमें अपने दंपति नान से कलकनम एक आपस में लड़ाई, तो समय कितना बदल गया देखते देखते। अरे अगाड़ी बदलने वाला है, अभी तो 37,000 वर्ष है संधि का, उसमें 6,000 वर्ष गया अभी। सतयुग त्रेता की संधि होती है, ऐसे द्वापर और कलयुग की संधि होती है। उस संधि का समय चल रहा है अभी, घोर कलयुग आएगा क्या, तैसा क्या हो भगवान जाने। पहली चीजें देखिए उनको इस बात का पता लगता है, दूसरों को क्या पता। अभी जन्म नहीं हुआ क्या पता पहले क्या था। और बड़े बूढ़े आप लोग बैठे हो, आपने सामने सामने कितना समय गिर गया। माता पिता का कितना आदर था, गुरुजी ने कह दिया कितना आदर, महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध शुरू होते ही भीष्म पर्व का 43वां अध्याय है, 42वें अध्याय में गीता पूरी हुई है, 43वें अध्याय में युधिष्ठिर महाराज अपनी सेना से पैदल जा रहे हैं सामने दुर्योधन सेना में। तो दुर्योधन सेना वाले तो धिक्कार देने लगे, अरे तू क्षत्रिय है, डर गया, दुर्योधन के शरण जाता है, अरे मर जाता है, क्या हो जाता। पर युधिष्ठिर सामने जा रहे हैं, युधिष्ठिर देख भीमसेन नकुल सहदेव अर्जुन ये पांचों भाई चारों भाई साथ में और कृष्ण भगवान साथ में, भीमसेन अर्जुन के ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आप क्यों जा रहे हैं। कृष्ण भगवान से पूछा क्या बात है, अभी ये शत्रुओं के शरण में क्यों जा रहे हैं। 44वें दोष में शस्त्र सब चलना शुरू हो गया, 43 सदैव बात है ये, कितना कायदा। बड़े भाई है, पिता नहीं बड़े भाई है, पर भाई को कैसे पूछा जाए क्यों जा रहे। कृष्ण भगवान का ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे, तो उन्हें संतोष हुआ, पीछे भी चले गए। आज माँ बाप की बात नहीं मानते, जितना बड़े भाई कायदा मानते थे, माँ की कितने आज्ञा मानते थे, कितने विशेष आज्ञा मानते थे। वो लाएगा भिक्षा लाएंगे पांचों भाई लो, माता जी हम तो वो दृश्य तोड़ मत्स्य वेदन करके एक राजकन्या लाए हैं विवाह करने के लिए, आप उनके पांचों कैसे लाए, तो मेरी बात कैसे रहेगी, किसी का हम पालन करें, हम करेंगे, माँ का वचन झूठा नहीं जान देंगे। कितना माँ का आदर, माँ का वचन है, ऐसी माता है, पिता है, पूजनीय आचार्य है, जो हमारे देशी है, उनकी सेवा नहीं कर सके, आज्ञा सवन सुसायु सेवा। वहां पंचायत हुई, द्रुपद ने कहा मेरी छोरी की सुंदर है, इस बात मन चलाते हो, अब बाकी भेद पैसे प्रकट हो गए, वहां तू क्या देखता है, खून है ये धर्मराज है, खास धर्म का होता है ऋषि महाराज, ये तेरी लड़की ललता है, ये अकल सुन तो गई है, क्या बात है, एक धर्म करते हैं, ये मोहित नहीं हुए, सब बताई पूरी बात बताई, संतोष हो गया। ये एक एक बात देख कितनी विचित्र बात है, कर्ण के अर्जुन के युद्ध हो रहा था, शल्य सारथी बने थे कर्ण के, भगवान थे अर्जुन के सारथी, तो उसने बाण संधान किया, महाराज बाण संधान किया तो सारथी कहता है, सारथी ये बाण तेरा झूठा हो जाएगा। भगवान ने क्या किया कि बाण अर्जुन की यह बाण लगे ऐसा निशाना लगाया, भगवान ने ऐसे दस कर दिया जो घोड़ा का पैर टूट गया, तो घोड़ा टिक गया नीचे हो गया, तो ऊपर लगा मुकुट में जल करके घाव फैल पड़ गया, और कहा कर्ण को तेरा निशाना तुझे थोड़ा सा नीचे कर दे, कभी एक बार संधान करता है दो बार नहीं करते, कितनी विलक्षण था उनमें, कितनी सत्यता, आज जवानी परवा नहीं, कह दिया कुछ न करे कुछ, कितनी विचित्र बात है, जन्म मरण की बात है महाराज, मरने की बात है, उसे थोड़ा सा यूं कर रही हूं, नहीं हमने संधान कर दिया अब दो नहीं होगा, कितनी विलक्षण विलक्षण रूप आता ही। तो ये बात थी हमारे देश में, उस जगह ऐसा है, तो सज्जनों मौका भजन करने का है, सुन लो भाग से, सुनने मात्र से भागव है, ऐसे संत पुरुषों की सत्संग बातें सुनना है वो कल्याण करता है। धर्म विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, पापम प्रणश विगोद्र कीर्तनेन, और माद्री सुतुम कथे यथा न भवंती रोगा, युधिष्ठिर महाराज का याद लेने से धर्म बढ़ता है। कितने विचित्र धर्मात्मा, कितने विचित्र लोग, ये वो देश है हमारा, अभी तो सावधान होकर बड़ी शुभ बात शुद्ध है नहीं हुई, मरना है नहीं शुद्ध की तरह, समय का पता नहीं भाई, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का महीनों का मर जाता है भाई, ये आप लोग सब जानते हैं, हम जानते हैं सभी। अपने को क्या पता है, कम मरना पड़े जिसमें भजन मेरा दिन जावे, गोविंद क्यों नहीं गावे, तो पूछ रहे कि क्यों नहीं गाते बता, और क्या काम तेरा आवश्यक जरूरी काम क्या है कि जिसके लिए भजन छोड़ दिया तुम्हें, भगवान को याद करना छोड़ दिया, और जो सब काम करता है केवल भगवान को याद नहीं करता। दास बोध में धामदास महाराज कहते हैं, दास बोध पुस्तक सुनते हैं, वो कहते तुम जो सब काम करता है भगवान का नाम नहीं लेता, क्या राम जी ने तेरा घोड़ा खोल लिया, तेरा घोड़ा चोरी कर लिया, क्या भय है तेरा, और जो सब करता है नाम नहीं लेता, समर्थ रामदास बाबा का दास बोध पुस्तक। तो लोग दूसरे काम सब करे तो भगवान का क्यों नाम नहीं लेते, निहाल हो जाओ साहब, जीव हलाओ साहब की से केवल जीव भगवान की तरफ, सावधान रह जाओ। ऐसे भाई बहन मैंने देखे, राम राम राम राम राम राम, हर समय दिन में रात में कभी देखो तो नाम से बोल रहा है, बूढ़ी माताओं को मैंने देखा है, छोटे अवस्था में देखा, पुरुषों को भी देखा है, हरदम नाम जप रहे हैं, विलक्षण अवस्था हो जाए उनकी, भगवान के नाम जाने से कितनी सरल, सुबह रहता सोलह में सुखद सब काहू, लोक लाह पर लोक निभाहू, सुबह रहता सुलभ। कलकत्ते में एक सज्जन थे, उनको लकवा मार गया तो बोल नहीं सकते, राम राम राम भगवान नाम ले सकते हैं, कितनी विलक्षण बात है, सुमिर तो सुलभ, अरे सुख तो सब गाओ, जाट भजो गुजर भजो भावर भजो अहिर, तुलसी रघुवीर नाम में सब गाओ अशीर। आप भाई बहन बच्चे बैठे हैं, सबका हिस्सा पूरा लगता है, जैसे बाप की जगह कैसे बैठे होते हैं, बाप की जगह है, हमारे बाप का नाम है, कौन मना करने वाला, ऐसी छूट है, ले लो लाभ ले लो, फिर प्राण चले जाए फिर क्या पता है। इस वास्ते जब तक शरीर स्वस्थ ठीक है और शरीर भी अच्छा है, उम्र आई नहीं है, अभी नाम कर सकते हैं, यावत स्वस्थ वेदन कलेवर गृह यावत से दूर है, जरा वृद्धावस्था दूर है, शरीर में शक्ति है, आयु नष्ट नहीं हो गई है, जब मरने लगोगे प्रोद्दीप थे भवने तो कूप खरनम पर चित जब घर में लाए लग जाए, फिर लो विष लो पावड़ा दो कुएं आएंगे, कुएं का जला आएगा फिर बुझ जाएंगे, ये राख भी उड़ जाएगी, कुआ कब बनेगा, वो कहीं अभिषेक काम कर दो, अभिषेक तो काम आ जाएगा, कुएं का जल भी निकालने में देरी है, निकाला हुआ जल हो सक रहा बुझा दोगे, इस बार पूर्णम यतीत, इसमें जल्दी करो जरो देरी मत करो, मौका है मौका, बहुत कृपा से भगवान की कृपा से, नरवर की नींद भगवान ने कृपा की है, कृपा करके दीनी नरवर दे नाची नहीं कृतिक खर कर दीनी खे, सरोवर पर गिरिवर तरे, सरोवर पर गिरिवर तरे जो तरवर के पास, समुद्र के ऊपर पहाड़ तिर गए जैसे वृक्ष का पत्ता रहता है, तो जन राम नरदेव को त्रिमुखी एक बात बदले को दारू जा नाम से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बुधा राम संत थे दयाल जी महाराज से, बुधा राम जी तो एक माँ ही बेटो माँ बेटा दो ही भजन में लग गए, व्यावास कुछ नहीं किया भजन ही नहीं, तो भजन में लग गए तो माँ रसोई बनाकर तैयार करी, बेटा आज यार रोटी खा ले, तो रोटी में देरी लगती है, कह माँ तो रोटी मत बना खिचड़ी बना दे तो खा ले, खिचड़ी माँ किसी भी ठंडी में जाता क्या आगे मेरे को खोटी जो बना बोला उसे तो अच्छा फिर क्या खिचड़ी नहीं दलियो बना दे रावड़ी बना दे और ठंडी कर दे सरसों घट घट राम राम राम राम राम राम राम राम भोजन करने में खोटी होते है राम नाम से माँ तो भाई बालक के लिए सब काम करती है ठीक है बेटा यू कर दोगी यू कर दोगी भोजन करना भी नहीं होता अब उनको भोग कहा चाहिए पदार्थ कहाँ चाहिए रुपया कहाँ चाहिए क्या चाहिए उनको भोजन करने में भी देरी होती है नाम नाम से खोटी होता है तब है देरी से नहीं है समय लग जाए भोजन में भैया ये बात लगने सोचा था आप अगर करके देखो तो बिल्कुल आपकी दशा हो जाएगी मैंने देखा है सबसे बंद में लग जाए ये लोभ लग जाए व्यापार में तो लोभ तो व्यापार होता है इसलिए ये लोभ जब लगेगा तो फिर कोई नहीं चीज बनेगी सच्चा धन है सच्चा धन एक साधु थे हमारे मित्र वो नाम जप करते थे आठ बार नाम जब राम राम राम राम राम राम दो घंटा सोते थे कहते दो घंटा सो नींद नहीं आती नाम से नहीं छूटता है इधर देखने का मन नहीं करता है हरदम एक साधु मिले थे हम जब पढ़ाई करते थे तो बाहर तलाई के पार पर बैठे रात्रि में 10 बजे हमारी छुट्टी होती थी सुबह 4 बजे से लगते थे शाम को 10 बजे छुट्टी होती थी पढ़ाई करते थे तो बाहर गए हमें वो बैठे आंसू आ रहे राम राम कर रहे वहां क्या बात है कहते समय खो दिया बहुत समय चला गया मैं भजन करता तो कितना ठीक हो जाता रात भी 10 बजे तलाह के पार्क पर बैठे राम राम राम राम कर रहे समय खाली गए उस पश्चात कर रहे रो रहे राम राम कर रहे अब समय नहीं चला जाए तो ऐसे आप लोग लग जाओ तो आपके भी योग हो जाएगी जब राम नाम का लोभ लगेगा फिर आपका नाम छूटेगा नहीं कैसे छोड़ दे इतना लाभ कैसे छोड़ दे अनंत पापों का नाश कर महान सुख महान आनंद देने की शक्ति भगवान नाम में है नाम नोस्ती यावती शक्ति पाप निर्हरण हरे भगवान के नाम में ऐसी है जो पाप नाश करने की शक्ति है तावत कर तुम निष्प्रोती पातकम पातकी जना पापी से पापी भी उतना पाप कर नहीं सकता जितने पापों का नाश करने से नाम में है मन से लिया जाए ऐसे भाव को भाव अर्घ आलस हो नाम जपत मंगल देश हो पर सागर सुमरण से न करे तो भवभारती गोपदी होता रही आप रस्ते में चल रहे हैं परसाई है एक गाय का खुर है उसे पानी भरा है अब उसको उल्लंघन करके देने लगे इसे संसार समुद्र वत्स पदम पदम गाय तो बड़ी होती है बछड़े के पदरते हो जाएगा भागवत में कितनी मिली शुरुआत है वो भगवान नाम तैयार जीव अपने में तैयार श्वास चलते हैं और आम टिमटिमा भी है अब मृत्यु भी नहीं आई है कोई बीमार भी नहीं है कितना का मौका है अरे कोई मिला ही नहीं है कोई किसी आश्रम का हो किसी वर्ण का हो भाई हो बहन हो बूढ़ा हो छोटा हो बड़ा हो जवान हो बालक हो कोई भगवान का नाम करने में सब स्वतंत्र सबको अधिकार ऐसा खुला माल मिलता है सज्जनों रात दिन सुबह शाम दोपहर में हर समय रात में दिन में उठते ही बैठ गए उठते ही बैठते गए जागत ही गए सोए हरिया दिन घट राम जी कहू को प्रगट हो गई उठते ही बैठते गए जागत ही गए आगे सोने उठे बैठे उसके भगवान प्रगट हो जाए राम नाम रठवो करे आठ ऊपर अभंग राम दास उस संत का रामन छंडे संग राम जी का नाम वो नहीं छोड़ता है तो उसको राम जी नहीं छोड़ते साथ में रहते हैं मेरा भगत है जैसे माँ का प्रेम आता है ना बालक पर ऐसे भजन करने वाले पर भगवान को बहुत प्यारा लगता है जिसमें कलयुग के भगत बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं सतयुग द्वापर में भजन करे उसकी इतनी कीमत नहीं है आज कलयुग में कीमत है विशेष भगवान को बहुत स्वागत है संत महात्मा है शास्त्र है पुराण है वेद है भगवान है, धर्म है, ये सबके सब भजन के पक्षपाती है। भजन करो तो भगवान सहायता करे, ऋषि मुनि सहायता करे, धर्म सहायता करे, शास्त्र सहायता, वेद सहायता, ऋषि मुनि सहायता करे, सभी भगवान की तरफ चल रहे। मैं धन की तरफ चल रहे, मैं धनी आदि सहायता नहीं करते, पर इसमें धनी बड़े बड़े धनी बहुत सहायता करते। वकालत की पुस्तक बहुत महंगी मिलती है, और गीति छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसा मिले। समय बहुत बढ़िया आया है, ऐसे समय बार बार नहीं आता। इस वास्ते सज्जनों, भाइयों बहनों सबसे कहना है, नाम छोड़ो मत, हर समय करो। हरि के नाम लेने से या कहा तेरी जीव घिसती है, भलाई कर चलो जग में बुराई बहुत सस्ती है। भलाई करो जग में क्या लगता है, नाम से बिल क्यों नहीं करता है? क्या इसे तेरे बाधा है? सीधी सादी बात है, समय तो चला जाए निकल जाएगा। भजन किया उनका नहीं किया तेरे समय, परंतु समय भजन में लगाया है उनकी कैसी स्थिति हो गई है, कितने वो धर्मात्मा हो गए हैं, संग से कितना असर पड़ता है। भजन करे पाताल में प्रगट होता आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बास। कस्तूरी की सुगंध है जो कोई सौगंध में से निवृत्त हो जाएगी। रात दिन भजन में लगा दिखाने की जरूरत नहीं, पता नहीं किसी को कुछ, अपना धन कमो, असली धन मौका है, समय आ गया है, अवसर है बड़ा सुंदर, इसे लाभ ले लो, नहीं तो फिर क्या करोगे, फिर अपना हाथ की बात नहीं। मारे काल अचानक सफेद की हो ये घड़ी के मैं राखी ठेरी, थोड़ी देर में फट राख हो जाएगी। उसने मरगट देखे डर पता तोड़े दिया जाल, कदे डर लगता है मसाना में, उस मसाना में वो रति जगेगी, रात भी दिन भी जगती रहेगी। ये दशा होने वाली भाई, इस वास्ते सज्जन को चाहिए जल्दी जल्दी चेत करे, इसमें लग जाए, सबकी सेवा करे, सबको लगावे, आप भी लगे। स्मरंत स्मार अंत स मिथु घोग हर महारिव, स्मरण करे और स्मरण करावे औरों से भी, औरों को लगावे, लाभ होगा बहुत बड़ा भाई, लाभ होगा। और ये स्वभाव है, बीड़ी सीढ़े तंबाकू पीने वाला क्यों को लगा देता है, ऐसे भजन में लगने वाला क्यों को लगा देता है। सच्चे हृदय से गीता में लगा, गीता में लगा देगा, नाम जब लगा देगा, कीर्तन लगा, कीर्तन लगा देगा, ये स्वतः स्वाभाविक है। तो आप एक भजन में लग जाओ, बड़े भारी उपकार होगा, आपका उपकार, दुनिया का उपकार। वो उपकार आप पैसा लगा कर नहीं कर सकते, भोजन दे दो हजारों को भी तो दूसरे भूख लग जाएगी, और ये भूख बड़े सदा के लिए अनंत जन्मों की भूख मिट जाएगी। ऐसा ही काम बढ़िया होगा, ये मौका अभी मिल गया है, इस बात से जोर से करो। अब महाराज मौका कीर्तन सुनाओ, भाई बहन सब कीर्तन को साथ में एक बार ही बोले, दोबारा और साथ में बोले, और मन लगा करके